Джон Браннер. Удосконалена мишоловка. Я хочу познайомити вас з професором Айвордом з обсерваторії на Копернику, сказав Ангус. До цієї хвилини капітан Мартіну всерйоз подумував, чи не втекти йому з цього вечора. Оркестр зазивав надто голосно. Танці були надто енергійні для людини, яка звикла до тривалих періодів невагомості. А обіцяні зустрічі з цікавими людьми, якими Ангус його і заманив, виявилися блефом. Тепер проте, потискаючи руку невисокому лисіючому чоловіку, він відчув іскру інтересу. «Ви випадково не той Айворд?» «Ну, знаєте, Айворд Поле». «Хм...» Айворд зіщулився. «Так вже вийшло, що це я. І в результаті я зобов'язаний вам, крім усього іншого, життям», сказав Ангус. Він запустив пальці у своє жорстке чорне волосся, що стирчить дибки, наче щітка, у стилі аборигенів Фіджі, що входить в моду. «А я завдячую вам $2 мільярдами, сказав Мартіну. «З вашим полем ми впіймали везун. Я тоді був молодим механіком на старому Касторі». Айворд незграбно зиркнув на його бездоганний мундир. «І ви залишилися на космічній службі? Досить незвичайний випадок». «Унікальний», – не без гордості погодився Мартіну. «Я єдиний з тих, хто, відхопивши везуна, не викупив відразу свій контракт». Вигляд у Айворда був виснажений. Він важко дихав і сильно сутулився. «Я хотів би сісти, якщо можна. Останні 17 років я провів на місяці і страшенно втомлююся від земного тяжіння». Мартіну повільно підхопив професора під руку. Сам він, як годиться, почував себе добре, хоча теж втомився, провівши на ногах кілька годин. Тим приємніше був йому стан Айворда. Ангус, за своїм звичаєм, як тільки побачив, що розмова зав'язалася, зник налагоджувати якісь інші контакти. У найближчій залі знайшовся диван для двох, і Мартіну подався до нього. Поруч посилено милувалась якась парочка, але він, ігноруючи їхні сердиті погляди, посадив Айворда. «Я принесу щось випити. Ви дуже люб'язні». Айворд витер піт величезною хустинкою в тон його мексиканському одягу. «Якщо можна, то побільше і похолодніше». «Я постараюсь». І Мартіну подався на пошуки кельнера. Він уже прямував назад зі склянками, коли Ангус, прорвавшись через юрбу гостей, схопив його за руку. «Слухайте, Мартіно». На його довгому обличчі явно читалося хвилювання. «Думаю, слід вас попередити щодо Айворда. Він чудова людина, геній і все таке. Але як і у всіх геніїв, у старого є свій бзик, і, на жаль, ви його зачепили». «Який саме? Везуни?» «Так, він вигадав цілком ідіотську теорію, звідки вони взялися і чому. Якщо ви дозволите йому почати, він не відчепиться від вас цілий вечір». Мартіну знизав плечима. «Якщо не йому будувати теорії про везуни, то кому ж? І до того ж, Айворд Поле дало мені велику частку в одному підприємстві. Тож, гадаю, послухати його годину чи дві – не надто велика плата за це». «Чорт забирай! Якось мені довелося сказати йому, що таке везун!» Від енергійного жесту коктейль виплеснувся з келиха Ангуса. Діставаючи з кишені хустинку, він продовжував. «Правду кажучи, якби не я, то…» Щось у виразі обличчя Мартіну зупинило його. «Ага, я вже, напевно, розповідав. Перепрошую. Але не говоріть потім, що я вас не попереджав». Мартіну посміхнувся і рушив далі. Парочка вже зникла, мабуть, у пошуках більш інтимної обстановки. Він поставив перед професором високу склянку і сів сам. «Я приніс вам джуліп. Підійде?» «Чудово». Айворд витяг тонку соломинку і помістив її у склянку, щоб не витрачати сил, підносячи її до рота. «А що ви п'єте?» «Слив'янка. Дань моєму балканському походженню. Скажіть, професоре, Що привело вас на Землю після стількох років на Місяці? Здається, хтось порушує мій патент на поле. Ангус повідомив, що я тут потрібен. І довелося приїхати. Він, знаєте, мій повірений і чудовий. Не знаю, що б я без нього робив. Світ комерції завжди був для мене складніший за астрофізику. Тому що прилади можна міняти, а себе навряд чи. Ви, здається, добре влаштувалися на Копернику. Мені казали, що у вас там найкраща в системі обсерваторія. І практично на ваші кошти. Чи можу я запитати, поле принесло вам солідний прибуток? Айворд втомлено посміхнувся. Чудовий. Я ніяк не чекав такого результату від моїх зусиль. Він задумливо покрутив свою соломинку між пальцями. Іноді мене питають, навіщо я тримаюся за свою роботу, якщо я маю достатньо грошей, щоб розкішно жити на землі. Думаю, ви зрозумієте, якщо я скажу вам, що вирішив так не без причини. Він скоса глянув на Мартіну. Капітан раптово зрозумів, що Айворд йому подобається. Посміхнувшись, він кивнув головою, і довгі локони його волосся впали йому на щоки. Для фіджійської моди його волосся було надто м'яким, і довелося завити його, як на стародавніх перуках. Після статутної стрижки під невагомість, довге волосся весь час його дратувало. Дідько би забрав усі ці модні земні нововведення. «Я б на цей вечір не пішов», – вів далі Айворд. «Але Ангус наполіг, адже я без нього як без рук, а в нього звичка летіти в космос через кожну дрібницю. Ми разом були на Алголі, коли знайшли той везун, з якого все почалося. Він вам про це розповідав?» З язика Мартіну мало не зірвалося, що він розповідав усе. Але він вчасно стримався. По-перше, версія Ангуса, мабуть, із роками прикрасилася, і Айворд міг показати справу з іншого боку. А по-друге, хоча професор і тримався тону невимушеної розмови, відчувалося, що йому дуже потрібен слухач, перед яким можна виговоритись. Ангус, напевно, всіх попередив про одержимість Айворда везунами. «Здається, вашим командиром був Раш», поставивши склянку на коліно, запитав Мартіну. «Мені дуже хотілося б почути всю цю історію». Оператор третього екрану затамував подих, а потім тремтячим голосом видихнув. «Везун, сер!» Лейтенант у дальньому кутку миттю повернувся і злетів, відштовхуючись від стіни. На люту схопившись за спинку операторського крісла, він повис, бігаючи очима по екрану. «Де?» «О, ось, сер!» Оператор тицьнув пальцем у велику світлу пляму поблизу середини екрану. «Спалахнуло 10 секунд тому. Я бачив, як воно з'явилося. Відстань і маса, все точно. Ти впевнений?» Не чекаючи відповіді, лейтенант крикнув. «Грін, з'єднайся з капітаном, швидко!» «Слухаюсь, сер», – безпристрасно відповів той. Лейтенант знову повернувся до екрану. «Яка відстань?» «Приблизно 4,5 кілометри, сер. Він просто під нами». Лейтенант свиснув. «Отже, він не наближається до нас. Визначте відносну швидкість». Оператор поєднав перехрестя сітки зі світлою плямою на екрані. Натиснув кнопку доплерівського інтегратора і почекав необхідних 5 секунд. У вікні лічильника вискочили цифри. 600, прочитав лейтенант. «Ще не вийшов на власну орбіту. По-моєму...» Він хотів сказати, що оператор, мабуть, має рацію. Але пролунав голос зв'язківця. «Капітан, сер!» «Кинь сюди!» Лейтенант схопив доплерівську трубку і заговорив у мікрофон. «Лейтенант Ахмед, вахта спостереження! Тут оператор вважає, що ми знайшли везун!» «Дійсно?» Скептично озвався капітан Раш. «А білого слона ви там не знайшли?» «Він з'явився раптово, на екрані номер 3, на відстані 4 кілометри, сер. Орбіту ще не визначили, але його відносна швидкість лише 600». Настала довга пауза. Нарешті Раш пробурчав. «Гаразд. Подивимося, що там таке. Який напрямок? 0735, сер. Гаразд, лейтенанте. Остаточне рішення я повідомлю. Ви не дуже там радійте, поки нічого не відомо. Порада, звичайно, була марна. Це прямо написано на обличчях у всіх навколо. Навіть флегматичний командор Габріель, який сидів досить близько, щоб чути всю розмову, крутився від нетерпіння. «Добре», – сказав Раш. «І не змушуйте мене ще раз повторювати». Габріель зніяковіло посміхнувся і обернувся до панелі відеоскопа. 0735, бурмотів він, натискаючи клавіші. 4,5 кіломилі. Там щось є. Дайте на екран, розпорядився Раш. Швидше. Він витріщився на екран над пультом пілота, відчуваючи, як гулкими поштовхами б'ється серце. Збільште. Неясне зображення з'явилося всередині квадрата. Це могло бути що завгодно. Повисло довге мовчання. Нарешті Габріель запитав. Ви думаєте, це справді везун? А якого біса ви так тягнете з визначенням? Огризнувся Раш. Габріель почервонів. Вибачте, сер. Пробурмотів він і відразу крикнув зв'язковому. Сержанту Фішеру увімкнути живлення лазера. Лейтенанту Ахмету провести спектральний аналіз. Сержанту Фішеру. Так, сер. Слухаюсь, сер. Відгукнулися ті з палаючими очима. Почалися хвилини очікування. Раш глянув на Габріеля і, як ні в чому не бувало, продовжив перерваний діалог. Звичайно, це може бути везун. Щоправда, вони давно вже не траплялися. Але знайдено 45 штук. Причому в цій системі. Один навіть у середині місячної орбіти, пам'ятаєте? Але навіть якщо це везун, це ще не все. А в чому річ? Можливо, він виявиться не вартим нічого. Не виключено, що деякі з них просто брили заліза. Щоправда, таких ще не було. Але все можливо. Габріель мовчки закусив губу. Пролунав голос зв'язківця. Сер, пост зв'язку. Раш схопив слухавку. Габріель підплив ближче і ширяв у нього над головою. Готово, сер, доповідав Ахмет. Спектральний аналіз показує кобальт, залізо, нікель. Габріель, дивлячись на підлогу, болісно скривився. А також... Голос Ахмеда звучав урочисто. Також срібло, золото, уран, торій, платина, сімій, іридій. Він перераховував далі, але Раш уже вимкнув телефон. 46-й. Через що б там у них не піднялася вся ця метушня, Айворд хотів лише одного. Щоб усі нарешті замовкли і дали йому зосередитися. Він намагався вичавити з кишенькового комп'ютера більше, ніж той міг дати. А сторонній шум завжди викликав у нього головний біль. 2, 6, 2, 9, 5. Двері каюти відчинилися. І Ангус влетів у нестями від хвилювання. «Заради Бога, що у вас там за розваги?» вигукнув Айворд. «Ви не знаєте? Ви не знаєте?» Ангус вдало зустрів далеку стіну ногами і рикошетом полетів до Айворда. «Чим же ви тут зайняті?» «Обробляю дані нашого огляду. Якщо ви будете так ласкаві, більше мені не заважати», – розлючено відповів Айворд. У свої 33 роки він виглядав набагато старшим. Окуляри і обличчя зазвичай говорили про м'якість характеру, але тепер він метав блискавки. «Та ми ж щойно натрапили на везуна!» Вигукнув Ангус. Айворд зітхнув, поклав папери в стіл і з'їхав з кріслом. «А це небезпечно? І надовго?» Ангус причепився ногою до столу і скептично похитав головою. «І ви хочете мене запевнити, що нічого не знаєте про везун? Знаєте, ваша гра в башту зі слонової кістки заходить надто далеко. До біса! Скажіть мені, що це таке?» Ангус закотив очі. Але, знизавши плечима, почав розповідати. «Ну, грубо кажучи, ніхто не знає, що це таке. Це величезні брили, які вискакують ні звідки. Радари нічого не бачать, поки вони раптом не з'являються зовсім поруч. Вважають, що це, мабуть, через радіоактивні матеріали. Їх там більше, ніж родзинок у пудингу». «Ага, вигукнув Айворд. «Звичайно ж, я чув. Але вони, здається, вже давно не траплялися. На що вони схожі?» «Увімкніть візор і побачите. Капітан Раш транслює з телескопа, щоб усі могли помилуватися». Айворд послухався його. На екрані спалахнуло до болю різке зображення грубої сферичної брили, покритої шрамами від потужного лазерного променя. Діаметр її був 30 метрів. Освітлена прожекторами, вона явно виділялася на тлі темряви космосу. «Цікаво, скільки ми отримаємо?» – з повагою промовив Ангус. «Ми повернемося за ним?» «У цих штуках неймовірний скарб!» Ангус зневажливо зміряв його поглядом. «Так що заховайте своє невігластво і слухайте. Я розповім усе по порядку. Перший везун знайшла Аврора 6 років тому. Вони очам своїм не повірили, коли він вискочив ні звідки. 100-футова куля, набита коштовностями. Однієї платини було 1000 тонн, а золота, срібла, урану та алмазів стільки, що й думати страшно. Решта 45 були того ж зразка. Дорогоцінні метали практично наситили ринок, але попит на ядерне пальне, як і раніше, високий. Так що той, хто знайшов везун, буде забезпечений на все життя. Після знахідки Аврори в поясі астероїдів почалася золота гарячка. Зачекайте, дайте закінчити. Але везуни – звичайні планетоїди. Вони з'явилися по всій системі. І ще одна дивина – наш єдиний за останні роки. А був час, що їх знаходили в середньому по 2 на місяць. Звичайно, це швидше за все статичне відхилення. Адже їх не виявиш, доки вони не з'являться в тебе перед самим носом. Так-так, вставив Айворд. Тепер згадав. Рудольф Котерик, що пророкував нам економічний крах. Але все обійшлося благополучно. Настільки благополучно, що ви начисто про них забули, сухо зауважив Ангус. Айворд проігнорував шпильку. «Стривайте!» Він зосереджено хмурився, хоча над чим там було думати, незрозуміло. «Якщо всього знайдено 45, загалом по 2 на місяць, то весь бум триває 2 роки. Ви не пам'ятаєте, коли знайшли перший і коли останній?» Ангус заплющив очі. «Аврора знайшла перший 27 квітня. У 86-му. А останній – капелла. Десь у березні 88-го. У середині березня, здається, 17-го. А вам навіщо? А зараз 92-й. Айворд гарячково відстібався від крісла. «Гей, ви що, на парад поспішаєте? Я рідко буваю в космосі, і перед польотом мене турбувала кількість загиблих останнім часом ракет. Я виписав цифри досить докладно. Хотів знати, які у мене за статистикою шанси повернутися живим. Але до чого тут? Якщо вже у вас така пам'ять на дати, згадайте, коли почалися нинішні масові зникнення. Наскільки я знаю, за останні 4 роки пропало безвісти 30 кораблів, більше, ніж за попередні 20 років. Здивований Ангус перестав сперечатися. Звичайно, пам'ятаю. Акне на Венеріанській трасі. Між 10 березня та 1 квітня 88-го. А наступний? Люцифер. Він зник. Ангус заїкнувся і закусив губу. Через 2 тижні. Закінчив за нього Айворд і пролетів у двері. Ангус ще секунду висів нерухомо, а потім схаменувся і пірнув слідом за Айвордом. Двері каюти жалібно рипнули. Раш обернувся і, побачивши відвідувача, насупився. Нехай цей молодик, Айворд, майбутнє світило астрофізики. Нехай йому потрібно вивчати щось таке, далеко від Сонця. Але просто по принципу Раш вважав, що всім непричетним до космічної служби місце лише на пасажирських лайнерах. Однак райдужний ореол знахідки пом'якшив і його. Тож він навіть не запитав Айворда, хто дозволив йому увійти в рубку. Він лише поцікавився. «Містер Айворд, що вам завгодно?» «Ангус каже, що ви засікли цю штуку. Везун». Він був блідий. Очі за склом окулярів зовсім округлилися. «Так, це правда». Раптом згадавши, Він крикнув в інший кінець рубки Габріелю. «Я, здається, забув про швартувальні снасті. Розпорядіться, містере Габріель. Напевно, люди давно чекають наказу». «Слухаюсь, сер». «Капітане», – відчайдушно благав Айворд. Раш холодно глянув на нього. Він зрозумів Айворда найтривіальнішим чином. «Не хвилюйтеся, містере Айворд. У цьому камені добра вистачить, щоб кожному з нас забезпечити достаток до кінця життя. Але за законом частка пасажира дорівнює 2/3 частки члена команди. Зараз ми насамперед поставимо наше тавро, і якщо зможемо, відбуксуємо на зручну орбіту. І почнемо видобуток як тільки. Капітане, на вашому місці я б дуже обережно ставив клеймо, не кажучи вже про розробку везуна». Айворд пошкодував, що за звичкою стояв ногами на підлозі. Капітан ширяв на фут вище і дивився на нього зверху вниз. Повисло напружене мовчання. Нарешті Раш сказав: «Будьте ласкаві, поясніть, містере Айворд, якщо можете, звісно». «Бачите, мені здається...» Айворд завагався. Як пояснити зрозуміліше? Але відразу наважився. «Вас не дивує, що за останні 4 роки не було жодного везуна? Хоча до цього вони йшли мало не косяками. І, можливо, ви помітили, що нинішня хвиля втрат... Лише офіційно зареєстровано 30 зниклих кораблів. Що ця хвиля збігається з початком того часу, коли ми вже не знаходимо цілі групи везунів». «Чорт забирай, а дійсно!» – вигук належав Габріелю. «Вибачте, сер», – звернувся він до Раша. «Але Акне – перший зниклий з удосконаленим реактором. Він зник за 2 тижні після 45-го везуна. Його знайшла капелла. Я був призначений на Акне, але через плеврит не полетів з ними». «Ймовірність випадкового збігу мізерна». Айворд бачив, що слова Габріеля подіяли на Раша, і поспішив використати вдалий момент. «Ось чому, гадаю, небезпечно наближатися до нього. Скажіть, будь ласка, в чому полягає те, що ви назвали поставити тавро?» «Зачекайте!» – зупинив його Раш. «Ви вважаєте, що везун нестійкий і може вибухнути?» Айворд дивився на нього. «Наскільки я знаю, там ціла купа нестабільних ізотопів». «Це звучить не дуже переконливо. Адже ми обробляли його лазерними променями при спектральному аналізі. Габріелю, як ви думаєте?» Командор відповів не одразу. «Думаю, сер, що від обережності ми нічого не втратимо. Щоб заклеймити, як завжди, потрібно зменшити швидкість і підійти до нього впритул. Навігатори ще вираховують, чи вистачить у нас пального відбуксирувати його. Я гадаю, що не вистачить. Тому довелося б послати когось іншого встановити наш радіомаяк. Але поверхня його гаряча. Мені здається, з багатьох причин варто згаяти час на програмування автоматичної ракети. Нехай вона зробить всю роботу». Капітан ще розмірковував. «Так, мабуть, під кінець рейсу вивести на орбіту таку масу нам не під силу. Краще залишити тут маяк, повернутися порожняком і зробити все як слід. Гаразд, містере Айворд. Я пошлю туди рятувальну ракету з радіомаяком без екіпажу. Там багато заліза, електромагніти спрацюють. І щоб догодити вам, ближче підходити не будемо». «Дякую вам, капітане». Тепер, домігшись свого, Айворд з подивом виявив, що він спітнів і увесь тремтить. Управління рятувальною ракетою вивели прямо в рубку, на панель пілота, за яку сів Габріель. На екрані з'явилися 2 зображення. Ліворуч видна везуна, з боку корабля і ракети, що летить. Праворуч – кадри, що передаються з самої ракети. Минуло 1/4 години. Габріель обережно підводив ракету все ближче до везуна. Раптом уривчасто загудів зумер на панелі. 100 миль, – сказав Габріель, не відриваючись від екрану, на якому везун поступово зі світлої порошинки виріс у помітну кульку. Автопілот його засік. Далі нехай веде сам. «На якій відстані спрацюють магніти?» «Приблизно